plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura nie wyklucza, że uzupełni listę zarzutów wobec posła Romanowskiego. Na razie śledczy wyznaczyli kolejny termin przesłuchania, ale nie zdradzają daty. Nysa odbudowuje się po powodzi, jest plan postawienia nowego budynku szpitala z dala od terenów, do których dopłynęłaby woda. Nowy przywódca libańskiego Hezbollahu miał zostać zabity w izraelskim ataku, dowodził przez kilka dni. Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego mogą być jeszcze uzupełnione. Nie wyklucza tego prokuratura. Były minister sprawiedliwości nie stawił się wczoraj na przesłuchaniu. Jego adwokaci tłumaczyli, że dowiedział się o nim za późno, a miał wcześniej zaplanowany wyjazd. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak nie zdradza nowego terminu przesłuchania polityka. Zapewnia jednak, że datę już wyznaczono. Postępowanie będzie prowadzone, no to nie wykluczymy, że te zarzuty będą podlegały uzupełnieniu, ale to wymaga powtórzenia całej procedury uchylenia immunitetu krajowego przez Sejm i europejskiego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Łączna kwota szkody, jaką miał wyrządzić, wynosi ponad 110 milionów złotych. Nowy budynek szpitala powiatowego powstanie w Nysie w Opolskiem. W tym tygodniu rozpoczną się rozmowy na temat finansowania i projektu. Po ostatniej powodzi i zalaniu placówki władze samorządowe chcą, żeby nowy budynek stanął na terenach, gdzie woda w przyszłości nie dotrze. W najbliższy piątek jadę na spotkanie z panią minister zdrowia Izabelą Leszczyną, ale także ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem, mówić już o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych źródłach potencjalnego finansowania, ale też o tym, jak ta placówka mogłaby wyglądać w sensie strukturalnym i organizacyjnym w przyszłości. Zapowiadał starosta Nyski Daniel Palimonka. Dodał też, że w planach jest otwarcie większej ilości oddziałów. Podczas ostatniej powodzi tysiące metrów kwadratowych szpitala zostało zalanych. Służby musiały ewakuować pacjentów. Jeżeli w Polsce dojdzie do upadku zakładów produkujących nawozy, to można zapomnieć o bezpieczeństwie żywnościowym kraju, tak uważa przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem bez interwencji rządu taki scenariusz jest możliwy, a chodzi o problemy finansowe Grupy Azoty. Zadłużenie firmy to około 10 miliardów złotych. Rada działająca przy prezydencie omówiła sytuację największego producenta nawozów w Polsce. Według relacji byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego na spotkaniu był też wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Są potrzebne szybkie i zdecydowane działania ze strony rządu. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, sekretarz stanu, podkreślał, że Ministerstwo Rolnictwa dostrzega problem, widzi ten problem, jest zwolennikiem pomocy ze strony państwa, ale tutaj odbija piłeczkę, mówiąc o tym, że to inny resort, resort klimatu i środowiska. W jakiejś części, w części Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiadające za przemysł, że tam trzeba szukać rozwiązań. Azoty Police alarmują, że powodem trudnej sytuacji jest import nawozów z Rosji i Białorusi. Prezes Police wyjaśniał, że państwowa spółka musi konkurować z tanimi produktami ze wschodu. Minister obrony Izraela poinformował, że w zeszłotygodniowym ataku na Bejrut, stolicę Libanu, prawdopodobnie zginął wysoki rangą przedstawiciel Hezbollahu. Miał on objąć przywództwo w libańskiej organizacji po śmierci dotychczasowego lidera. Od piątku uznaje się go jednak za zaginionego. O szczegółach Agata Król. Nie wiadomo, czy Hashem Shafiadein, szykujący się na objęcie przywództwa w Hezbollahu po śmierci Hasana Nasrallaha, przeżył wymierzony w niego atak na Bejrut. Bomby spadły na południowe przedmieścia stolicy Libanu, które uważane są za bastion tej organizacji. Minister obrony Izraela Yoav Gallant twierdzi, że Hezbollah jest organizacją bez lidera. Nie ma nikogo, kto by podejmował decyzję, kto by działał. Jego zdaniem ucierpiał też potencjał bojowy libańskiej organizacji. Zdaniem polityka wyeliminowanie nowego lidera byłoby kolejnym dużym ciosem dla wspieranej przez Iran szyickiej grupy w Libanie. Hashem Shafiadein, wcześniej jako szef Rady Wykonawczej Hezbollahu, nadzorował sprawy polityczne grupy, a także zasiadał w Radzie Dżihadu, która zarządzała operacjami wojskowymi. Agata Król, Polskie Radio. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Taki napis na tablicy rejestracyjnej miał kierowca z Kołobrzegu, który postanowił uciec przed kontrolą drogową. Odpowiedzi na pytanie z tablicy udzieli mu sąd. 23-latka próbował zatrzymać do kontroli patrol policji. Kierowca postanowił jednak ominąć stojącego przy radiowozie policjanta i rozpoczął ucieczkę. Po krótkim pościgu zreflektował się jednak i zjechał na jeden z przystanków autobusowych. Policjantom powiedział, że uciekał, gdyż bał się konsekwencji kontroli drogowej. Szybko okazało się, że miał ku temu powody. Na 23-latka nałożone były bowiem dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo wykonane przez policjantów testy wykazały, że mężczyzna prowadził po spożyciu alkoholu i zażyciu narkotyków. Teraz 23-letnim kierowcą zajmie się sąd. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. 2x3-0 i pewny awans budowlanych Łódź do siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Tak jak przed tygodniem w Czarnogórze, tak i dziś przed własną publicznością siatkarki budowlanych pokonały Herceg Novi, dzięki czemu trafią do grupy D Ligi Mistrzyń wraz z Fenerbahçe Medicana Stambuł, Neptun Snount i Vakasas Obuda Budapeszt. W rozgrywkach zapewniony udział mają także Developers Rzeszów oraz BKS Bielsko-Biała. Przed tygodniem zwycięstwo na inaugurację Północnoeuropejskiej Ligi Koszykówki, a dziś w drugiej kolejce porażka Dzików Warszawa z rumuńskim Voluntari 83-103. Dziś grali również hokeiści w ramach Ekstraligi. Krakowia pokonała Energę Toruń 5-3. Podhale Nowy Targ przed własną publicznością przegrało z GKS-em Jastrzębie 0-6. STS Sanok uległ GKS-owi Katowice 0-3. Kończy się starcie Zagłębia Sosnowiec z GKS-em Tychy, 19 minuta. Tyszanie prowadzą w Sosnowcu 4-2. A teraz sprawa, która ciągnie się od marca ubiegłego roku i dotyczy obecnego trenera piłkarskiej Legii Warszawa, Gonzalo F., ale sytuacji, kiedy jeszcze pracował w Motorze Lublin, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. W dniu dzisiejszym podejrzany usłyszał dwa zarzuty dotyczące wprowadzania niebezpieczeństwa, spowodowania obrażeń ciała oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat, plus dodatkowy zarzut dotyczący groźb karalnych. W trakcie przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, składał wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy. Nie stosowaliśmy wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. W tej chwili postępowanie jest nadal w toku. Czarne chmury nad trenerem Legii. I na koniec jeszcze tenis i dobry mecz w wykonaniu Magdy Linet, która w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan ograła Ludmiłę Samsonową 6-2 i 6-2. Kolejną rywalką Magdy Linet będzie Łesia Curenko. Tej nocy miejscami na zachodzie i w centrum opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 17 lokalnie na południowym zachodzie kraju. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum, do 23 na południowym wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, Od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Patryk Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To znowu my, czyli kolejne wydanie audycji HCH, które to już z kolei? 272. Jubileuszowe. Zapraszamy Państwa do godziny 23. Cieszymy się z tego powrotu. Mieliśmy kilkanaście propozycji pozostania w Tychach w miniony weekend. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki, których spotkaliśmy na festiwalu Auxodron, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się powrócić wczoraj rano i dziś już jesteśmy razem z Państwem. I co mamy dzisiaj do zaprezentowania? 4 do 5 utworów z katalogu wytwórni International Anthem, którą bardzo lubimy. Zupełnie nowych. 1/50 będzie. Mhm. Nie szczypta, nasza bynajmniej. Szczypta wrażliwości, do tego grzybki. No, grzybki zawsze są dobre. Grzybki na przystawkę, na początku pierwszej godziny zaraz. Jeden magik, jeden tancerz i tam jeszcze coś się... I jeszcze audycja radiowa. Audycja, a rzeczywiście, audycja radiowa na koniec. Będzie na koniec. Audycja radiowa w audycji radiowej. I w tym momencie się rzeczywistość zapętli, a my będziemy mogli jechać do domu. Mnóstwo nowości. Zapraszamy Państwa do godziny 23. hch@polskieradio.pl. Adres jest do Państwa dyspozycji. Nas jest dwóch, ale ich jest czterech i rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie. Bring me peace on earth. Shelter from the melody. I need your thirst. Shines with a beauty so evidently free. Burn the marrow down. We'll spread it and let it. You're gonna be. Not as if it matters. You're only soul and chatter. Nothing left to say when you're riding on the heel highway. Make it sway. There's no getting away. On your jury day, and it's deep, my dear. I hope it's getting clear. It's getting near. Hustling for a Blueberry Jay. To jest za czwórka czterech dżentelmenów z Hard Quartet na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Nie, nie jest to nowy Pavement na pewno, chociaż ten utwór akurat mógłby znaleźć się pewnie w repertuarze zespołu Pavement, zwłaszcza, że jeden z członków tego zespołu, Steven Malkmus, przez lata był liderem. Nawet liczyliśmy trochę, że powrócą z nowym materiałem, ale jedynie reaktywowali się na koncerty. A tych czterech dżentelmenów to obok Malkmusa Emmett Kelly, Matt Sweeney i najbardziej zapracowany perkusista ostatnich miesięcy Jim White. Znalazł jeszcze czas na granie z gitarowcami, że tak powiem. No, na wszystko musi znaleźć czas, bo jest rozchwytywany, oczywiście, wiadomo. I mieliśmy okazję na dłuższą prezentację muzyki Jima White'a tegorocznej, jakiś czas temu. No a ta płyta, wydaje mi się, zbierać tak dużo wątków z muzyki amerykańskiej, niezależnej, ostatnich trzech dekad, że nie wiem, kiedy następna taka supergrupa. The Hard Quartet. To jest ich pierwsze podejście, chociaż istnieją już jakiś czas temu. Oni, zdaje się, zawiązali się przy okazji nagrywania ostatniej płyty solowej Malkmusa. Malkmus, Matt Sweeney, później dołączyli jeszcze inni. Zobaczymy, co z tego będzie. Ponoć nie jest to przedsięwzięcie jednorazowe, tylko coś dłuższego, ale no, wszyscy oni są bardzo zajęci. No, w związku z tym, jaki będzie miał żywot The Hard Quartet, o tym się przekonamy. The Hill Highway to była nasza propozycja na dobry początek dzisiejszego HCH. Zostaniemy przy kwartetach, chociaż tym razem będzie to kwartet polski i powstały w nieco innych okolicznościach, bo to jest grupa wynikająca z pewnego obcięcia. To znaczy część muzyków większego składu założyła skład mniejszy w czasie pandemii. Wydali trzy płyty, czy też nagrali przynajmniej trzy płyty w ciągu kilkunastu miesięcy. To było jakieś szaleństwo. No i tak dość konsekwentnie ryją w ziemi, bo pierwsza płyta nosiła tytuł Erozję. Później była Kwasy i zasady, tam się w jakiś sposób wyszły poza ten idiom założony, a sama formacja nazywa się Błoto. Ja myślałem, że tutaj czynnikiem łączącym będą jednak grzyby w przypadku nowej płyty. A grzyby to jest też coś, co siedzi w ziemi głęboko. Grzybiarzami, ale nie, tutaj mamy inną nieco ideologię, ale oczywiście pojedynczy grzyb, jak sami twierdzą, podobnie jak człowiek umiera, ale grzybnia trwa niczym ludzkość. Tak rozpoczynają komentarz do tej płyty. No i oni też są trochę taką grzybnią, dającą nam zupełnie nowe owoce. Temat nie dość, że modny, bo powstaje dużo książek na ten temat, to jeszcze aktualny, a nawet powiedziałbym wycelowany, bo ja nie wiem, czy w tym momencie akurat, jak o tym rozmawiamy, to nie jest szczytowy moment, jeśli chodzi o zbiory grzybów w Polsce. Chyba tak. No jak wracaliśmy z Tychów, to przecież widzieliśmy pana z wiaderkiem pełnym grzybów, ale ja zbierałem w sierpniu grzyby. W związku z tym mój sezon grzybowy już przeszedł do historii. Ja słyszałem takie opowieści o takich grzybach, że można by było dopisać teksty do tych utworów formacji Błoto. No one są oczywiście instrumentalne, tak jak wszystkie dotąd. Wuja HZG, Latarnik, Olaf Sachs i Cancer G. To są pseudonimy członków grupy EAPS. Także myślę, że muzycy znakomicie wszystkim znani. A jeśli chodzi o samą twórczość, to wyprzedzimy jak zwykle historię o kilka dni i wybierzemy z płyty grupy Błoto zatytułowanej Grzybnia utwór, którego jeszcze nie ma. Chociaż nie, poczekaj, pojawił się jako trzeci singiel. No jest to jako, nie, no jest to jako trzeci singiel, ale singiel. Wybieramy grzyby jadalne, bo zdaje się też jest szatan. Nie zrezygnujemy już z prawdziwka. Nie, to niech zagra nam prawdziwek. Niech zagra prawdziwek. Piękna zapowiedź. Błoto najpierw i utwór Prawdziwek z albumu Grzybnia, który ukaże się w najbliższy piątek, a później Rezawuar, czyli to jest jedno z tych przedsięwzięć skupionych wokół wytwórni International Anthem, tym razem odpowiedzialny za taki pojedynczy utwór wydany na flexidisku, czyli na takiej pocztówce dźwiękowej, mówiąc najprościej, upraszczając nawet nieco, i wydany 1 października. To jest ten utwór Life Before, został zamówiony przez Chicago Public Media Institute do publikacji zatytułowanej Czasy kwarantanny i wydanej w roku 2020. A zatem mamy łączność pomiędzy wytworami Błota, zespołu pandemicznego i Rezawuar, utworu również pandemicznego. Ale dobrze się to połączyło muzycznie. Błoto i Rezawuar, a flexidisk. No kiedyś był taki czas, kiedy wydawało się więcej nieco muzyki w takim formacie i to były unikalne zawsze nagrania, gdzieś tam pojawiające się na flexidisku. To zawsze nazwa robiła swoje. Działała na wyobraźnię w każdym razie. Natomiast my cały czas pozostajemy w kręgu International Anthem i za chwilę album jednej z najbardziej rozchwytywanych basistek, Australijki, rodem z Adelaide, która jednak już od pewnego czasu nieźle związała się z sceną Los Angeles. My o niej wspominaliśmy przy okazji różnych przedsięwzięć, chociaż warto pamiętać, że swoją pierwszą płytę Activities wydała bodaj w roku 2022, ale nie dla International Anthems, dla innej wytwórni. No a tutaj już od pewnego czasu współpracuje i z Jeffem Parkerem, i z Mackiem McRiverem, Danielem Villarelem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, tych nazwisk wokół niej jest coraz więcej, nie mówiąc o świecie muzyki tak zwanej rozrywkowej, popowej, bo tutaj też jest artystką dość rozchwytywaną. No, by tak wspomnieć Phoebe Bridges, no, czy Andrew Berta. Więc artystka działająca głównie jako side woman, tak powinniśmy powiedzieć chyba, choć w jazzie no, przez wiele lat mężczyźni mocno dominowali. Teraz ta sytuacja się równie mocno zmienia. No i, ale basistki akurat zawsze były i w rock'n'rollu, i w jazzie były świetne basistki. W tym momencie Anna Butters wychodzi właściwie ze swojej roli bardzo często na tej płycie, na tej najnowszej płycie. Programuje perkusję, dobiera sample, wykorzystuje syntezatory, a koledzy zaproszeni tylko jej pomagają. Ben Lumsdaine gra na perkusji i współprodukował ten album. Josh Johnson, znakomity saksofonista, posługujący się biegle efektami, zapętlający te swoje partie saksofonowe. Gregory Allman na gitarze. No i na gitarze również w tym utworze, akurat, który wybraliśmy na początek, tak. Dance Steve, Jeff Parker. Tak, tak, przypadkowo. Zatem Anna Butters, przyjaciele i Jeff Parkers. Anna Butters z najnowszej płyty z udziałem Jeffa Parkera, który, uwaga, też zapowiedziano, wyda nową płytę w International Anthem swojego kwartetu z Anną Butters w składzie 22 listopada. Dance Steve to był utwór, który wybrzmiał przed momentem. To dajmy jeszcze jedną szansę Annie Butters, kompozycja Bishop. Anna Butters i Bishop z albumu Might Vertebrate, który ukazał się w ostatni piątek nakładem International Anthem. Ten utwór akurat znajdą Państwo tylko na płycie, a płytę znajdą Państwo tylko na nośnikach w całości albo na Bandcampie, jak ktoś kupi. W streamingu jeszcze w całości tego nie ma. To jest część polityki wytwórni International Anthem. Też taka... Tak po staremu traktują nagrania i akurat pod wieloma względami bardzo dobrze. Ta płyta, która pojawiła się 4 października, kolejna, nie wiem, czy też jest już, też fizycznie mamy ją oczywiście, natomiast premiera w tych dniach. I to jest dżentelmen, który pojawia się dość regularnie w naszych spotkaniach, zresztą na koncertach w Polsce również, czyli Rob Mazurek. I to jest, zwróć uwagę, kolejny koncert, który opublikował ze swoim składem, bo tak jest, że w różnych miejscach Mazurek pojawia się z różnymi muzykami, z różnymi artystami, tym razem jako Exploding Star Orchestra. I proponuje nam nagrania koncertowe, no a że skład zacny zespołu, no to przy okazji warto wydać również ten materiał na płycie. Bo obok Roba Mazurka, Nicole Mitchell, Damon Locks, Tom Cavett, Craig Taborn, Angelica Sanchez, proszę bardzo. No, Ingebrigt Hekkerflaten, jak już jedziemy dalej, Chad Taylor i Gerard Cleaver. No i to jest taki skład, że ja się nie dziwię, że on nie wchodzi do studia, tylko po prostu jak już ma wszystkich w jednym miejscu, to nagrywa płytę koncertową od razu, no bo nie ma co, żaden koncert się nie może zmarnować. Takiego składu chyba jeszcze zaryzykuje Exploding Star Orchestra nie miała. To jest zespół taki zbierający się od czasu do czasu, duży, o potężnym brzmieniu i no, naprawdę wyjątkowy, każda płyta jest warta uwagi. Podwojona perkusja, no ten flet Nicole Mitchell, niezwykle ważny. Przypominamy, że Nicole Mitchell i Tomeka Reed z Mike'iem Reedem 13 października, już niebawem w klubie Pardon to tu. W ogóle mamy urodzaj koncertowy w klubie Jasmine, z kolei gra Peter Evans. Także jest, dużo się dzieje. Roba Mazurka nie ma w najbliższych planach, więc my to sobie zrekompensujemy, słuchając tego materiału koncertowego. Ale nie tylko podwójna perkusja, a także proszę zwrócić uwagę na podwójne, nawet więcej niż podwójne instrumenty klawiszowe, czyli Angelica Sanchez i Craig Taborn, Wurlitzer, Moog, elektronika. No wszystko tutaj jest obecne. Wszystko nagrane zostało w Granger Sky Theater. W zespole budynków Adler Planetarium w Chicago w marcu 2023 roku, więc trochę poczekało, ale myślę, że było warto. To co, wybierzemy też te z tych fragmentów, których w streamingu nie ma jeszcze. Tak jest. Utwory Black River i White River z takiej połączonej mini suity, która wypełnia pierwszą część kompaktu albo też stronę A płyty winylowej. Thank you. voices in a language ancient and new spill across the clouds with the equations of love prepared by listening, act by listening, love by listening, glittering specks, reflective, prismatic colors dance. You dance. Accept the invitation. Accept the invitation to feel. Accept the invocation to dance in the glittering specks of reflective prismatic colors. In the glittering dance of reflective. Tak może grać na wiolonczeli w składach improwizowanych. No, tylko ona, Tomika Reed. I w tym składzie również się pojawiła w składzie Roba Mazurka. To tyle, jeśli chodzi o International Anthem na dziś. Live at the Adler Planetarium. Taki tytuł nosi najnowsza płyta Exploding Star Orchestra formacji Roba Mazurka. A my przenosimy się w nieco innym kierunku. Dryfujemy w stronę, no, jak słuchałem tej płyty, to sobie pomyślałem, świetna propozycja do samego H. Bardzo dziękuję. Płyta nosi tytuł Quiet in a World Full of Noise. Jest to druga płyta tego duetu, zatem to absolutnie nie są debiutanci. Dawn Richard ma całkiem długą karierę za sobą jako wokalistka R&B. Państwo mogą jej nie znać od strony muzycznej, ale mogą ją Państwo znać od strony newsowej, ponieważ jest jedną z tych osób, które wniosły pozew przeciwko Seanowi Combsowi, czyli PDDM-u, jest bardzo głośna ostatnio sprawa w ostatnich tygodniach, za napaść seksualną. Ona z P. Diddy była związana jako członkini Danity Kane, takiej grupki, która powstała gdzieś wokół show telewizyjnego prawie 20 lat temu, więc to jest stara historia, ale no zdaje się, że bardzo bolesna. Wokalistka pochodzi z Nowego Orleanu, a on pochodzi z Bostonu i spotkali się w Nowym Jorku. Spencer Zahn jest bardziej znany z muzyki improwizowanej, z ambientu, ze współpracy z Dave'em Harringtonem i Chrisem Forsythem. To, co wspólnie zrobili, to jest kameralna, niezwykle subtelna, niezwykle emocjonalna, świetnie zaaranżowana, gdzieś z orkiestrą momentami w tle. Muzyka, takie krótkie piosenki, które myślę, że spodobają się i fanom dobrej muzyki R&B, i fanom Tok Tok. To wybieramy jeden utwór, The Dancer, na zakończenie tej części naszego spotkania, czyli Dawn Richard i Spencer Zach. You fell a long way. You fell from the sky with your broken wings, 'cause you danced with the devil and lost your Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.